Radio 1. Hila Noorzaai. Als piekbelaster na veel wikken en wegen besluit je bedrijf aan te melden voor de uitkoopregeling. Maar vervolgens in onzekerheid achterblijven omdat je niets terughoort. Meer daarover zometeen in 1 vandaag na het NOS-journaal van 4 uur. Met Clemens Peters. Inspecties maken zich grote zorgen over de leefomstandigheden in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. De inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd noemen de situatie uiterst kritiek. En ook zeggen ze dat het risico op buitenslapen met de dag groter wordt. De oproep van de inspecties volgt op een waarschuwing van het COA afgelopen weekend. Toen al moesten asielzoekers slapen in wachtruimtes omdat er te weinig ruimte was. Meta, het bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram, mag in Nederland en de andere Europese landen geen gepersonaliseerde advertenties meer laten zien. Dat heeft de Europese Organisatie van Privacywaakhonden besloten. Die persoonlijke reclames zijn gebaseerd op het internetgedrag van gebruikers, maar zijn in strijd met de Europese privacyregels. Al Jazeera meldt dat er opnieuw een Israëlische luchtaanval is geweest op het Jabalia-kamp in de Gazastrook. Volgens Hamas zijn daarbij honderden mensen gedood. Andere bronnen houden het op tientallen. Inmiddels zijn de eerste mensen met een buitenlands paspoort die vastzaten in de Gazastrook aan de Egyptische kant van de grens aangekomen. Het exacte aantal is nog onbekend, vertelt correspondent Joost Scheffers. Wel heeft persbureau Reuters gemeld dat er Palestijnen met dus meerdere paspoorten of buitenlanders ook door de Egyptische controle heen zijn gekomen. En er zijn ongeveer 80 ambulances met de meest zwaar gewonde Palestijnen, of in ieder geval Palestijnen die niet in Gaza geholpen kunnen worden, zijn de grens met Egypte overgekomen en in Egyptische ambulances geladen. De ambitie om te verduurzamen wordt soms te fanatiek gesloopt, met als risico dat er karakteristieke panden in veel steden verloren gaan. Over dat onbeschermde erfgoed maken erfgoedorganisaties zich zorgen. Uit cijfers van het kadaster blijkt dat er de afgelopen 10 jaar ruim 95.000 vooroorlogse panden zijn gesloopt. In Bletchley in Engeland zijn wetenschappers, politici en topmensen van techbedrijven bij elkaar gekomen om te overleggen over de voor- en nadelen van kunstmatige intelligentie. Aanwezig zijn onder andere Elon Musk en de Amerikaanse vicepresident Harris. Tennisser Botik van der Zandschulp heeft zich met een knappe zege op de nummer 12 van de wereld geplaatst voor de 8e finale van het ATP-toernooi in Parijs. Hij versloeg de Amerikaan Tommy Paul in 3 sets. Demissionair minister Jesselgus wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de twee medewerkers van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de politie die staatsgeheimen hebben gelekt. Daarvoor zijn er een man uit Rotterdam aangehouden en een vrouw uit Gouda. Jesselgus is geschrokken door het nieuws, zegt ze bij BNR. Het is een zeer verontrustend bericht van het OM. En er moet nu ook onderzoek plaatsvinden, onafhankelijk onderzoek, ook van de Rijksrecherche. Daarom kan ik er ook verder niet op ingaan. Ik kan alleen zeggen dat de NCTV en de politie ook passende maatregelen hebben genomen. Maar het is zeer verontrustend. Wat voor informatie er is gelekt en aan wie is niet bekendgemaakt. De twee werden vorige week donderdag al gearresteerd. Ze zitten in beperkingen. En dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De stemwijzer is in een week tijd 1,5 miljoen keer ingevuld. Bij de vorige verkiezingen in 2021 werd die 1 miljoen keer ingevuld in de eerste week. Mensen kunnen met de stemwijzer hulp krijgen in hun keuze voor de Tweede Kamerverkiezingen. En ze kunnen ook aangeven welke thema's ze het belangrijkst vinden. Tot nu toe gaven gebruikers van de stemwijzer aan kerncentrales, lagere benzineprijzen, belasting op vermogen en het eigen risico het belangrijkst te vinden. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekt er weer regen over het land. Er waait een matige tot krachtige wind en het is ongeveer 14 graden. Vanavond een mix van opklaringen en enkele buien. Later vannacht gaat het overal weer regenen. En morgen is het onstuimig met een krachtige tot stormachtige wind. Dan de situatie op de weg krijg je van Bianca Damink. Het wordt alweer wat drukker op de weg. En dit zijn de files met de meeste vertraging. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam heb je een half uur tijdverlies tussen Den Haag en de afrit Rotterdam Airport. Er is 1 rijstrook dicht door een pechgeval. Op de A27 is het al behoorlijk druk van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Noorderloos. Ook daar is de vertraging een half uur. En er staan files door de afgesloten Vlakentunnel. Die is vanwege werkzaamheden in beide richtingen dicht de hele week. Het is de A58. Omrijders die staan daardoor vast op de N289 vanuit Goes. Tussen Goes en Eerstek is de vertraging meer dan een uur. Ster. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning?

het geld op zo'n grote hoop gooien. Gewoon alles in één pot. Is dat een goed idee? Dat is de vraag. Kijk, het belangrijke is te beseffen dat die regeling bedoeld is om de uitstoot van ammoniak te verminderen. En de overheid zal dus moeten kijken hoe ze met het budget wat beschikbaar is dat zo effectief mogelijk kunnen doen. En dat betekent kijken naar de uitstoot van bedrijven. Dus op het moment dat je bedrijven kunt opkopen die meer uitstoten, is dat waarschijnlijk aantrekkelijker dan wanneer het gaat over bedrijven met weinig uitstoot. En voor een deel kijken naar de locatie. Dus bedrijven die echt tegen een beschermd natuurgebied aan liggen, zijn interessanter om op te kopen dan bedrijven die midden in het agrarisch gebied liggen. En ik denk dat dat het criterium moet zijn bij de keuzes over hoe willen we dat budget inzetten. En het is niet bedoeld om mensen die toch al willen stoppen met hun bedrijf daarvoor zeg maar extra mogelijkheden te geven. Waarom niet? Want alles is extra, toch, denk ik? Of denk ik dan verkeerd? Nou, omdat het gaat over publieke middelen. En je hebt als overheid de verantwoordelijkheid om die zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Ja, maar goed, als er daardoor extra stikstofruimte vrijkomt. Maar ik begrijp wat u zegt, want er zouden dus andere gebieden zijn waar je meer vrij zou kunnen laten komen. Goed, als je aan al die nuances en al die voorwaarden voldoet, dan zou ik zeggen, dan zou geld niet het probleem moeten zijn. Toch? Nou ja, de publieke middelen zijn natuurlijk schaars. Dus als er oneindig veel geld was, dan was het waarschijnlijk allemaal een stuk makkelijker op te lossen. Maar er is natuurlijk constant discussies over hoeveel geld is er beschikbaar, hoe wil je dat inzetten, wat is het meest effectief. En daarbij is het denk ik ook belangrijk om te vermelden dat het opkopen van bedrijven, van piekbelasters of andere bedrijven kan helpen om die uitstoot te verminderen. Maar uiteindelijk, hè, dus zeker met dit soort budgetten, is ook wel duidelijk dat het eigenlijk maar een heel relatief kleine bijdrage levert aan die grote opgave die er is. Plus dat je dan die middelen niet inzet voor eigenlijk die transitie van de hele landbouw en dan met name de veehouderij. Terwijl daar de grootste uitdaging ligt. Maar nu, dus in die afweging, ja, daar moet je naar kijken van hoe kun je dan die gelden die beschikbaar zijn het meest doelgericht inzetten. Ja, maar dat geld is dus niet gelabeld naar regio of het vlakbij een natuurgebied ligt, maar wel gelabeld per aparte sector. Waarom is dat dan gedaan? Waarom krijgt bijvoorbeeld een melkveehouderij 270 miljoen beschikbaar? Ik zou niet weten welke keuze daarachter is, maar ik kan me voorstellen dat dat te maken heeft met dat men eigenlijk in al die sectoren toe wil naar minder dieren. En dat het dan logisch is dat je dus voor al die sectoren geld vrijmaakt. Waar bijvoorbeeld als je kijkt naar de uitstoot van ammoniak, de melkveehouderijsector aanzienlijk meer bijdraagt aan die totale uitstoot dan bijvoorbeeld de varkenshouderij. Ja. Dus als je alleen daar nou zou kijken, dan los je nog maar een heel klein deel van het probleem op. Ja, toch zijn het wel veel varkensboeren die willen stoppen. Waarom is dat? Dat waarschijnlijk dat ze dat een aantrekkelijke optie vinden. Waarom een individueel bedrijf wil stoppen, dat is echt een individuele keuze. Oké, goed. Er zijn al meer aanmeldingen dan dat er geld is. Dat blijkt al uit de rekensom die we eerder hoorden van meneer Hol. Ja. Wat als straks het geld op is? Wat dan? Dan is het geld op. En dan, de overheid zal moeten kijken van al die bedrijven die willen stoppen. Wat levert voor het beschikbare budget wat er is het meeste op in termen van vermindering van de uitstoot? En dat is het dan, zeg maar. Dus andere middelen die ook beschikbaar zijn voor het oplossen van die stikstofproblematiek, die worden op een andere manier ingezet. Dus, ik hoor eigenlijk zeggen, aanmelden betekent niet per definitie dat je uitgekocht wordt. Maar zou je er dan niet voor pleiten dat dan zo snel mogelijk moet gebeuren? Want kijken als overheid, dat betekent ook dat deze mensen ontzettend lang in onzekerheid zitten. Nou, ik denk dat de regeling is open tot 1 december. En ik denk dat vrij snel daarna die knopen doorgehakt kunnen worden. Dus dat het er zit altijd een bepaalde periode van dat je inderdaad even moet afwachten. Maar uiteindelijk ja, worden die keuzes wel gemaakt. Dus ik denk dat dat wel meevalt met die onzekerheid. Ja, goed, daar kom ik straks nog eventjes op. Want dat geldt dus niet voor de piekbelasters. Want dit is niet het enige probleem. Er is een tweede regeling speciaal voor piekbelasters. Dat is de LBV-plus-regeling. En de piekbelasters die horen na aanmelding, want die aanmeldingsperiode die is dus al wel verstreken, die horen niets terug, ook als de reactietermijn is verstreken. Nou, iemand die nu in deze situatie zit is Arjan van Leeuwen, varkenshouder in Limburg, in het Nederweert, in het mooie Nederweert. Goedemiddag, meneer van Leeuwen. Goedemiddag. Eerst voor ons begrip, hoe ziet uw bedrijf eruit? Ja, zo vaak een gecombineerd bedrijf, zeg maar, een varkensbedrijf, vleesvarkens en een akkerbouwtak. Die eigenlijk allemaal in dienst staat voor de teelt van voedergewassen voor de varkens. Het is een vorm van mais, normale maispitjes. Mm-hmm. En u had een aantal man personeel, begreep ik ook? Ja, zeg maar 3 man personeel. Ja. En u bent dus een beetje ook gaan uitfaseren, denk ik ook. Want ja, u heeft zich aangemeld. Ja, we hebben ons aangemeld, ingeschreven, zeg maar. Meteen toen de regeling openging, op 1 juli even voor mijn gedachten, zeg maar. De eerste dag was die website lag plat natuurlijk vanwege de grote aantal aanmeldingen. Dus 2 juli hebben we ons eigenlijk in kunnen schrijven. Daar hebben we ook een bevestiging van gehad vanuit de Rijksdienst Ondernemen Nederland. En daar stond dan gewoon een kleine brief, zeg maar, zit erbij. En dan staat in binnen 16 weken, hoor je een reactie van ons. Ja. En meer staat er niet in. En heeft u wat gehoord? Nee, eigenlijk helemaal niks. Als vorige week een keer een opmerking, daar zat ergens een discrepantie, zeg maar, in een vierkante meter. Ja. Een klein afwijkingje. Maar voor de rest eigenlijk helemaal niks. Ook de zaakbegeleider die ons is aangedragen, die hoort ook vanuit zijn kant ook helemaal niks. Er staat eigenlijk gewoon een betonnen muur bijna wel tussen het Rijk en de zaakbegeleiders. Voelt dat voor u ook zo, dat er een betonnen muur tussen staat? Ja, maar dat is los van de piekbelastingsregeling is er... is er weinig slagkracht te zien de laatste tientallen jaren wel. Ja, en hoe is dat voor u? Want u gaat dus stoppen met uw bedrijf. Wat betekent dat voor u persoonlijk? Je maakt de keuze, zeg maar, dat je eigen inschrijft. En dat doe ik op persoonlijke gronden, zeg maar. Dan komt de keuze uit, we gaan op inschrijven. Dus binnen een week of 16 weten we de uitslag van. Want daar stond gewoon glashard erin. Dan ga ik natuurlijk de bedrijfsvoering alvast daarop aanpassen, zeg maar. Dus in afgelopen oktober is dan de oogstmaand van de maïs geweest. Ja, als ik weet dat ik december, januari geen varkens meer heb, dan ga ik natuurlijk geen maïs meer inkuilen. Want dan zit hij hier onder de plastic en dan kan ik er niks meer mee als het daarna verkopen. Dus die oogst hebben we verkocht. Dus ik heb eigenlijk dan nog net genoeg voer om hier de huidige varkens nog te voeren. En dan rond kerstmis of eerste 2 weken januari, dan zou het bedrijf ongeveer leeg zijn. Ja, dus als ik het zo hoor, zit u in onzekerheid. En hoe is dat dan als je dan zo'n rigoureus besluit hebt genomen van ik ga ermee stoppen? Rationeel is dat niet heel moeilijk. Emotioneel natuurlijk wel. Want het is toch een levenswerk of een levensstijl eigenlijk die je gaat afsluiten. En op zich is daar niks mis mee. Maar je moet rationeel denken. En lukt dat ook? Ja, goed, daar passen wij gewoon mee aan. Maar het is feitelijk, de LBV-plus-regeling die zou eigenlijk uitblinken in eenvoud. Zo is het ook eigenlijk steeds voorgehouden. Er zouden gouden bergen en gouden randjes, alles hebben ze laten vallen. Maar het is eigenlijk gewoon een hele simpele rekenregel. De 120% van de vervangingswaarde verrekenen met de afschrijving van de stallen over 40 jaar. Mm-hmm. Dus dan weet je eigenlijk, als de regeling bekend is gemaakt toen, in zeg maar 1 juli... dan weet je eigenlijk op dat moment precies waar je bedrijf waard is. Min nog een stukje afschrijving dat je bedrijf nog in productie is. Dus dan weet ik eigenlijk van, dit gaat het opbrengen. Ja. Dat kan niet op een euro, maar wel op 20.000 euro. Kan je dat eigenlijk allemaal uittellen. Dus eigenlijk als die regeling dan zo logisch en zo makkelijk is, dan zou het binnen 16 weken, dat is dan hun termijn natuurlijk om nog een aantal vragen te kunnen stellen en wat gegevens na te vragen, weet ik hoe dat ze dat allemaal doen. Maar dan moet dat binnen 16 weken ook geregeld kunnen zijn. Er is eigenlijk allemaal niks moeilijks aan. Ja, ik vind dat dus ook krankzinnig. U bent uw bedrijf dus al aan het voorbereiden om te stoppen. Dat vraagt de overheid van u. En dan laten ze u nu hangen. Dat lijkt me ontzettend frustrerend. We hebben reactie van het RVO. Zij voeren het beleid uit namens het ministerie van Landbouw. Ja, en ze zeggen wij zijn bezig. Vorige week en deze week zijn de eerste beschikkingen verstuurd. 6 in totaal. Het is onduidelijk of daar ook varkensboeren bij zitten, zeggen ze. En het duurt zo lang omdat we alles ongelooflijk goed moeten controleren. Het is een nieuwe regeling en het duurt nu inderdaad erg lang. In de toekomst gaat het hopelijk sneller. Normaal is de termijn 6 weken, zeggen ze. Het kan kloppen dat de boer die jullie spreken nu wat uitloop heeft. Ja. Ja, ik ken geen één boer die de beschikking al wel heeft. En om ontzettend veel werk is om te controleren, daar vind ik eigenlijk echt een dooddoener, want dat is eigenlijk allemaal niet zo. Je hebt een vergunde situatie, er staat een hoeveelheid ammoniak op. Er zit een Arius-model achter me waar bepaalt of jij piekbelaster bent of niet, boven 2500 mol. En langer is die controle niet. Die gegevens zijn gewoon openbaar. Die zijn voor iedereen zichtbaar, zeg maar, ook op de ministeries. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk in 3 minuten is gecontroleerd. Nou ja, ik zou ook zeggen dat het misschien op deze manier wel inderdaad wat sneller zou kunnen. Meneer Beunen, ik kom bij u, de termijn die is dus al verstreken. Boeren horen niks terug. We horen ook in de reactie van het RVO, er zijn er tot nu toe maar 6. Op deze manier gaat dit toch eindeloos duren? Ja, nee, ik begrijp de frustratie daarover ook wel. Want ik denk dat er maar heel veel redenen zijn om vaart te maken. Ik ben het ook eens dat het is belangrijk dat er goed gecontroleerd wordt, maar dat hoeft niet onevenredig lang te duren. Dus je zou verwachten dat een overheid daar dan ook serieus mee aan de slag gaat en inderdaad die vaart erin houdt. Juist ook omdat je dan met elkaar stappen kunt zetten. Ja. En bent u van mening dat er momenteel niet genoeg stappen worden gezet? Zou het anders kunnen? Ja, of het anders kan. Ik denk wel dat dat kan en eigenlijk ook wel moet. Als je kijkt naar het hele dossier, dat grossiert de overheid toch wel in gewoon de boel vertragen, uitstellen, dingen niet goed regelen, niet goed doordenken. Anders hadden we nu niet in deze situatie gezeten. Nee. Klopt. Meneer Van Leeuwen, ik hoop dat het voor u toch sneller gaat dan het momenteel gaat. Hartelijk dank voor uw tijd. Ja. En ook Raoul Beunen, hoofddocent omgevingsbeleid aan de Open Universiteit, u ook bedankt. Dan zometeen een probleem dat al langer speelt. Arbeidsmigranten die hun baan verliezen, maar daarmee ook gelijk zonder woonruimte zitten. Onze verslaggever is in Eindhoven, waar deze dakloze arbeidsmigranten voorlopig worden opgevangen in een grote tent. Dan Bianca Damink met de verkeerssituatie. Het wordt steeds drukker op de weg. Inmiddels staat er zo'n 400 kilometer file. De meeste files staan in het westen van het land en in Noord-Brabant. Wat opvalt is ook de N289 vanuit Goes. Daar heb je ruim een uur vertraging tussen Goes en Ierseke. Het is daar zo druk door de afgesloten Vlakentunnel. Dus veel mensen rijden om via deze weg. Eén vandaag. Lammert, ophef over een uitspraak van Frans Timmermans. Ja, we gaan hem straks checken, maar eerst dit. Want hij had bij NOS op 3 een debat met Pieter Omtzigt. Toen er een vraag uit het publiek kwam, waarna hij begon over klimaatdoden bij de overstromingen van 2021 in Limburg, Duitsland en België. Die statische regenbuien, die extreme regenbuien, hebben met klimaatverandering te maken. We hebben in Zuid-Limburg het geluk gehad dat er niemand is overleden. Ja. Net over de grenzen België zijn 43 mensen om het leven gekomen. Bij die 43 mensen zat toevallig ook de dochter van een collega van mij. Rosa was haar naam. Ze was 15 jaar, ze was daar om te vechten voor het klimaat en ze is meegesleurd door die rivier. Ik zal Rosa nooit vergeten, want ze is even oud als onze jongste dochter. Maar die is inmiddels 17, dat zal Rosa nooit meer zijn. Dus de urgentie is enorm. Heftig verhaal. Ja, heel verdrietig inderdaad. Maar de Telegraaf die vindt het ongepast. Die kopte vanmorgen: Timmermans gebruikt weer overledenen in pleidooi voor klimaatbeleid. Hij deed dit eerder ook dit jaar al bij een slachtoffer van storm Polly. Toen werden nabestaanden boos op hem en stelden wetenschappers dat er geen enkel verband was aan te tonen tussen die storm en de klimaatverandering. Oké, dan zou je kunnen afvragen, moet je het dan wel een tweede keer doen? Ja, dat zou je kunnen doen, maar ik belde campagnestratege Mark Thiessen, ooit hoofd online campagne van de VVD, maar die snapt wel dat Timmermans dit doet. Het is een heel moeilijk, bijna ver van mijn bed probleem om uit te leggen, klimaatverandering. En mensen, ja, ze weten het is een probleem, maar heel concreet wordt het niet. Terwijl op termijn kan zoiets leiden tot miljoenen doden als er niks aan gedaan wordt. En wat Timmermans probeerde is, nou, ik ga het heel concreet maken door te laten zien dat er nu al mensen sterven door klimaatverandering. En dat is één deel van wat hij doet, denk ik. En twee is, hij heeft de vorige keer ook dit wel eens gedaan en zag dat daar een bepaalde groep mensen heel boos van werd. Telegraaf volgens mij ook. En ik denk als Timmermans één wens heeft, dan is het dat er iedere dag dit soort artikelen over hem in de Telegraaf staan. Want het levert hem de aandacht op die hij wil. Namelijk, kijk, de Telegraaf is tegen mij. En dat zal zijn achterban alleen maar mooi vinden. Ja, dat is wel een beetje cynisch. Maar wij trappen er dan dus nu ook in. Deze ophef wordt dus volgens campagnestrateg Thiessen bewust gecreëerd. Maar ja, het lijkt me toch een glad ijs om daar dan een overleden kind bij te gebruiken. Het is ook glad ijs. Hè? Want mensen vinden het ook niet fijn als ze het idee hebben dat soort van over de rug van iemand die doodgegaan is, politiek bedreven wordt. Dus het is wel degelijk glad ijs. Ja, alleen ik begrijp het ook wel. Ja, kijk, het is natuurlijk heel lastig. Het is die één op één link met mensen die overlijden en klimaatverandering is enorm moeilijk vast te stellen. Wat er in de Telegraaf staat bijvoorbeeld is, wetenschappers zeggen dat die link er niet is. Dat is niet waar. Wetenschappers kunnen niet aantonen dat die link er niet is, maar dat is iets anders. Oké, en dan alle negatieve aandacht hiervoor? Ja, die is dus juist goed, zegt Thyssen. Ja, maar het is negatieve aandacht vanuit de groep die zijn kiezers niet leuk vindt. Hè. Dus zijn kiezers zullen de Telegraaf niet leuk vinden. En die zullen ook die boze groep rechtse mensen op Twitter, die vinden zij ook niet leuk. Dus als die groep boos is, dan zullen zijn kiezers denken, nou, dan heeft hij dat toch goed gedaan. Ja, wonderlijk métier blijft het toch, de politiek. Wauw. Dakloze arbeidsmigranten uit Oost-Europa zorgen voor overlast. En om dit probleem aan te pakken starten 6 gemeenten met een proef om deze groep op te vangen. Onze verslaggever Joris Kreugel is in Eindhoven, waar aan de rand van de stad 2 tenten zijn neergezet. Een kleine en een grote. Als eerste gaat Joris langs de bewoners. U heeft uitzicht vanuit uw huis op een hele grote witte tent hier. Ja. Er zit een weiland. Ja, ik heb daar geen probleem mee. Hoe lang staat hij er al? Sinds 2 dagen. Vorig jaar stond hij er ook al, hè. Hij is afgebroken en nu wordt hij opgebouwd vanwege de winter. Ja, ja, volgens mij is er plaats voor 70 personen. Omdat ze de uitgang eigenlijk aan de andere kant hebben, komen ze eigenlijk nauwelijks hier in de straat. We merken er heel weinig van. Kijk, ik bedoel, het is een noodmaatregel. Ja, of het voldoet, weet ik niet. Want het is natuurlijk helemaal uit het centrum. En de meeste daklozen overdag zijn ze in het centrum. Dus hoe ze hier komen en of ze buskaart hebben, dat weet ik niet. Dat zullen jullie het openbaar vervoer moeten vragen. Hoe lang ben je onderweg als je van het centrum hier naartoe gaat? Een uurtje, ja. Maar uiteraard proberen ze natuurlijk moeilijke gevallen altijd precies aan de grens van de stad te verleggen. Vindt u het moeilijke gevallen? Nou, het is een probleem. Ja. Ik heb zelf ook een tuinhuisje gehad, daar verderop. En ik kwam er op een goede morgen. Ja, en die bivakkeerde. Het hele tuinhuisje was leeggehaald. Wie verkeerde een pool? Dat is intrek genomen in uw huisje? In het tuinhuisje. Ja, wat vond u daarvan? Nou, minder leuk. Ik zei, luister eens, je moet hier verdwijnen, anders schakel ik de politie in. Maar ik zei, ja, ik wil je wel adres aan de hand doen van noodopvang, zoals het Leger des Heils. Ik heb hem ook nog 20 euro gegeven. Want... Oh, hij kreeg nog 20 euro mee ook? Ja, maar die zag er zo deplorabel uit. Wat denkt u te verwachten? Ik weet niet, ik hoop geen overlast. En als er dan overlast komt? Ja, dan gaan we bellen, want we hebben wel een telefoonnummer gekregen, maar dan gaan we wel aan de bel hangen. Dus nee, voor mij hoeft het allemaal niet. Maar ja, ik heb er helemaal niks van gehoord. Ik zou vanavond eens met mijn man over hebben of die er iets van weet. Niemand wil daklozen hebben, niemand wil immigranten opvangen, maar iemand zal het toch moeten doen. Dus het hoort blijkbaar nu gewoon bij het leven. En het is ook niet fijn voor die daklozen en dat ze mensen nafluiten is natuurlijk niet leuk. Maar ja, mensen met een huis fluiten mij ook wel eens na. Ik weet niet. Samir Toep, wethouder. 2 tenten zijn er neergezet, een grote en een kleine. Ja, daar gaat er eentje komen inderdaad. De winternoodopvang die we ook ieder jaar hebben om in de koudere periodes om niet-rechthebbende daklozen, om maar heel even plat te zeggen, dus de arbeidsmigrant, om die op te vangen. Dat doen we ieder jaar sowieso, van november tot en met april. En de andere is de proeftent. En de andere is de proeftent, inderdaad. Ja. 15 plekken. We doen mee aan een pilot, een van de 6 gemeenten in Nederland, om ervoor te zorgen dat de dakloze arbeidsmigranten, dat die zo snel mogelijk of perspectief hebben op werk, of teruggaan. Bij heel veel mensen gaat het goed. We hebben ze ook nodig. Ja, je ziet ook gewoon dat de arbeidskrachten in die zin ook nodig zijn. Tegelijkertijd zien we ook wel de spanningen in verschillende delen van de stad, ook in Eindhoven, waar je te maken hebt met overlast. Wat voor spanningen zijn het dan, overlast? Overmatig drankgebruik, maar ook gewoon overlast. Soms zijn er ook wel mensen die vanuit dat gebied komen, of het naar Polen of Roemenië is, waar het misschien ook wel niet goed gaat, of die het hier fijner hebben op straat dan op straat, op de plekken waar ze zitten. En dat uitzicht dan ook op de verschillende voorzieningen die we hebben voor ons dak- en thuislozen, dat dat dan overlast ervaren wordt. Maar ook in de wijken waarin bewoners dat ook gewoon zien en dagelijks mee geconfronteerd worden. Steeds grotere wordende zorg? Een steeds grotere wordende groep en daarmee ook een steeds grotere wordende zorg. Waar we onder andere met zo'n pilot of met eigenlijk de aanpak dakloze arbeidsmigranten in ieder geval proberen om dat te beslechten. Hoe groot is die groep eigenlijk hier? Nu is dat een beetje koffiedik kijken en kunnen we dat een beetje staven aan de hand zeg maar, van de mensen die bij de inloopvoorzieningen komen. Alleen definitieve aantallen kan ik u niet geven. 10 tot 15 plekken zijn er. Ja. Dus het is eigenlijk een klein beetje gissen. Dat zouden er ook misschien wel 100 kunnen zijn. Nou, kijk, als het gaat over die winternoodopvang, dan hebben we daar vorig jaar zien we dat daar gewoon tussen de 50 en 100 mensen aanspraak op maken. De bedoeling is ook, met zo'n tweede tent erbij, er zijn 15 plekken. En dan hopen we ook dat eigenlijk kortdurend 2 tot 6 weken... dat uiteindelijk ook de verschillende mensen of doorstromen naar werk en een woning of teruggaan naar land van herkomst. En op het moment dat die dan weggaan, komt er weer een plekje vrij. En zo wil je eigenlijk proberen om doelgroep, om die steeds sneller door te herleiden naar of naar werk of naar terugkomst, naar land van herkomst. Begeleiden, dat is intensief? Ja, dat is intensief. Volgens mij is het zo'n 12 uur per dag. Maar er zit ook beveiliging, begeleiding ook op om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk perspectief is. Nou ja, je moet eigenlijk kijken dat het niet dweilen met de kraan open is. Ik bedoel, het perspectief wat we hebben is wel in die zin goed. Want we zijn een van de 6 gemeenten die hier ook echt wel fiducie in ziet. Want anders hadden we niet meegedaan. Maar ja, we zitten nu ook in een fase. Dus de pilot draait nog niet. We zitten nu ook in een fase dat we ook wel geconfronteerd worden met inwoners van onze stad. Die ook wel de gemeente aankijken van, hey, let op. We hebben echt wel te maken met veel overlast. Je hoorde een verslag van Joris Kreugel. Straks, rolstoelgebruikers moeten soms maanden wachten tot hun rolstoel wordt gerepareerd. En dat heeft enorme invloed op hun leven. Maar nu eerst het nieuws met Clemens Peters. NPO Radio 1. Meta, het bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram, mag in Nederland en de andere Europese landen geen gepersonaliseerde advertenties meer laten zien. Dat heeft de Europese Organisatie van Privacywaakhonden besloten. Die persoonlijke reclames zijn gebaseerd op het internetgedrag van de gebruiker, maar zijn in strijd met de Europese privacyregels. Het Panamakanaal laat opnieuw minder schepen door vanwege de droogte. Normaal gesproken gaan er gemiddeld 36 schepen per dag door het kanaal dat de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan verbindt. Nu kunnen er niet meer dan 18 tot 25 schepen per dag door het kanaal. Al Jazeera meldt dat er opnieuw een Israëlische luchtaanval is geweest op het Jabalia-kamp in de Gaza-strook. Volgens Hamas zijn daarbij honderden mensen gedood. Andere bronnen houden het op tientallen. Inmiddels zijn de eerste mensen met een buitenlands paspoort die vastzaten in de Gaza-strook aan de Egyptische kant van de grens aangekomen. En de stemwijzer is in 1 week tijd 1,5 miljoen keer ingevuld. Bij de vorige verkiezingen in 2021 werd het 1 miljoen keer ingevuld in de eerste week. Mensen kunnen met de stemwijzer hulp krijgen in hun keuze voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dan krijg je het weer van Roosmarijn Knol. Het is nu nog relatief rustig, maar morgen wordt een onstuimige dag. We krijgen namelijk met een storm te maken, storm Kieran. En die hebben we een naam gegeven samen met de Engelse en de Ierse weerdienst. Maar de meeste wind is weggelegd voor het zuiden van Engeland en ook het noordwesten van Frankrijk. En morgenochtend zul je al wel merken dat die wind steeds meer in kracht gaat toenemen. En de piek van de wind valt dan op donderdagmiddag. Dan kan het pal aan zee en ook op de Noordzee een tijdje stormen, windkracht 9... En aan de stranden en echt in het westen van Nederland staat dan een harde tot stormachtige wind, windkracht 7 tot 8. Maar ook wat dieper landinwaarts zul je echt merken dat het in de middag behoorlijk onstuimig is. Vrij krachtige tot een harde wind. In het westen af en toe stevige buien, dieper landinwaarts wat vaker droog, af en toe zonneschijn. En dan wordt het zo'n 12 tot 14 graden. Dankjewel, Roosmarijn. Dan verkeer krijg je van Bianca Damink. De files met de meeste vertraging staan onder meer op de A1 Amersfoort richting Hengelo bij knooppunt Beekbergen. Er is een rijstrook dicht door schade aan het asfalt. Je doet er een half uur langer over daar. Het is ook druk op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein. Daar heb je een half uur tijdverlies. Ook op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch is de vertraging een half uur tussen Breukelen en Utrecht. En op de A10 sta je in de file, de Ring Noord, richting Amersfoort. Daar staat een pechgeval, er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is bijna 20 minuten. Hila Noorzaai. 1 vandaag. Nog precies 3 weken tot de verkiezingen. Voor de een is klimaatverandering een belangrijk thema. Voor de ander juist het woningtekort. En ook energiearmoede zou een belangrijk thema kunnen zijn. Ja, want het aantal Nederlanders dat in energiearmoede leeft groeit. Volgens het CBS waren er in 2020 512.000 huishoudens energiearm. Dat is 6,4% van het totaal. En in 2022 waren dat naar schatting 602.000 huishoudens. 7,4% van het totaal. En we spreken overigens van energiearmoede als een huishouden te maken maken heeft met een laag inkomen in combinatie met een hoge energierekening of een slecht geïsoleerd huis. Ja, en over die energiearmoede praat ik met onze politiek commentator Remco Teulings. Hi. Remco. En Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Welkom. Goedemiddag. Remco, ik begin bij jou. In hoeverre zie je dit thema terugkomen in de partijprogramma's? Ja, het is wel een iets andere campagne, of dreigt het inhoudelijk te worden in ieder geval, dan de vorige keer. De vorige keer was duurzaamheid en klimaat natuurlijk nummer 1. En het gaat nu vooral over bestaanszekerheid. Maar er zijn ook al partijen die zeggen, ja, dan is dit juist een onderdeel van hem. Want een duurzaam huis met lage energiekosten, dat hoort inderdaad bij bestaanszekerheid. En dus zie je het wel terugkomen bij GroenLinks PvdA bijvoorbeeld. Maar ook bij NSC van Pieter Omtzigt. En bij de ChristenUnie ook. En die hebben het eigenlijk het meest concreet uitgewerkt. Die zeggen, je mag nooit meer dan 10% van je inkomen aan energiekosten kwijt zijn. Dat is nog steeds best veel. Dat is nog steeds best veel, maar dat is dan wel de absolute max. En in 2030 moet het hele fenomeen energiearmoede gewoon uitgebannen zijn. Dus dan is het opgelost wat hen betreft. En toen ging ik op zoek bij de SP naar energiearmoede. Toen kwam ik het daar niet tegen. Hè? Dat was gek. Echt heel gek. Dus dat heb ik even nagevraagd. Maar ze zeggen, ja, weet je, of het nou energiearmoede, menstruatiearmoede, dus is armoede is armoede. En dat is het probleem wat we moeten oplossen. Dus dat hangen we niet op aan speciale onderdeeltjes. En als je inderdaad gaat lezen in een programma, zie je dat ze er inderdaad toch wel oog voor hebben. Oké, maar hoezo oog voor? Dat is wel wat anders dan echt een probleem specifiek aanpakken. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld willen dat, en dat zijn radicale plannen hoor, dat de overheid bijvoorbeeld gewoon 100% zeggenschap moet hebben over de energievoorziening in ons land. Dus dat soort dingen. En dan kun je dus ook precies aan die knoppen zitten en dan ook precies bepalen wie wat betaalt. Oh ja, oké. Het is nog steeds echt SP. Goed. Precies. Goed om te horen. Ja, zeker. Goed. Olof van der Gaag, voorzitter dus van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. U zou het bestrijden van energiearmoede ook graag wat prominenter willen terugzien in de verkiezingsprogramma's. Ja, klopt. Ik denk dat ongelooflijk veel mensen afgelopen jaar stress van hun energierekening hebben gehad. Eigenlijk de enige mensen die nog met een glimlach naar die energierekening kijken, dat waren de mensen die een goed geïsoleerd huis hebben met zonnepanelen, met een warmtepomp, precies wat Remco net zei. Maar het grote probleem is dat zijn vaak mensen met een beter inkomen, met een hogere opleiding, die de weg weten te vinden in alle regelingen die er zijn. Want er zijn hartstikke veel regelingen. Nederlanders hebben ook meer dan ooit geïnvesteerd in het verduurzamen van hun huis. Dus vorig jaar door Nederlanders zelf 11 miljard euro in geïnvesteerd. Dat is eigenlijk hartstikke goed. Alleen dat heeft niet die energiearmoede opgelost. En dat is volgens mij wat heel dringend nodig is. Ja, de politiek heeft wel geprobeerd met allerlei prijsmaatregelen de effecten daarvan te compenseren. Dus de energierekening van iedereen is eigenlijk gesubsidieerd. Maar dat is van mensen in de bijstand tot miljonairs uit de quote 500. Iedereen heeft die subsidie gekregen. Nou, dat snap ik als crisisreactie, maar ik denk dat we nu moeten proberen een structurele oplossing te vinden. En die structurele oplossing is eigenlijk heel simpel. Dat is namelijk gewoon alle huizen van Nederland zo snel mogelijk verduurzamen en te beginnen in de armste wijken van Nederland. Ja, maar daar hangt wel een prijskaartje aan, denk ik. Ja, klopt. Het is volgens mij heel goed besteed geld. Maar de politiek had 11 miljard euro, toevallig hetzelfde bedrag dat ik net noemde, uitgetrokken om de energierekening van iedereen te subsidiëren dit jaar. Nou, omdat de energieprijzen ietsje meevallen, gaat het 6, 7 miljard euro kosten. Nog steeds heel veel. Maar we hebben uitgerekend, stel nou dat je die 11 miljard euro had gebruikt om de armste wijken van Nederland volledig van het aardgas af te helpen. Door die huizen te isoleren, warmtepomp, zonnepanelen, alle dingen die energieverbruik verminderen. Wat zou je dan kunnen bereiken? En het antwoord is best spectaculair. Je kunt namelijk voor datzelfde geld 1,1 miljoen woningen volledig aardgasvrij maken. En de mensen die in die huizen wonen, die hebben structureel een lagere energierekening. En dat scheelt ook echt bijna 100 euro per maand. Het is ontzettend veel geld. Dus het ging net inderdaad over klimaat en over bestaanszekerheid. Eigenlijk komen in dit voorstel die twee dingen samen. Het bespaart een ongelofelijke bak aardgas. En het helpt mensen dus structureel uit de stress over hun energierekening. Maar 11 miljard euro, heeft niemand hierover nagedacht dus om dit te doen? Nee, tot nu toe nog niet. Okay. Dus er zijn heel veel goede regelingen. Als je bijvoorbeeld een warmtepomp of woningisolatie koopt, dan krijg je 30% subsidie van de overheid. Dus dat is eigenlijk hartstikke goed. En als je daar de weg in weet te vinden en een beetje spaargeld hebt, dan is dat ook goed te doen. Dat blijkt, dat doen mensen ook. Maar wat de overheid gewoon niet doet, is proberen die wijken in zijn geheel op de schop te nemen. En we hebben een extra reden waarom we dat eigenlijk zo graag wijk voor wijk zouden willen doen. Dat is omdat het veel efficiënter is. Ja. Dat als je vandaag een huis in Heerenveen moet isoleren en morgen een installatie in Heerlen moet doen, ja, dan ben je de hele dag op de weg. Terwijl als je gewoon baantjes kunt trekken door de wijk, dan kunnen die installateurs huis voor huis verduurzamen. En dan weten bijvoorbeeld de netbeheerders ook waar ze het elektriciteitsnet moeten versterken of waar ze misschien een warmtenet moeten aanleggen. Dus het wordt er ook veel goedkoper en veel sneller van. Ja, zou kunnen. Maar is er ergens bij een politieke partij al een lampje aangegaan? Nou, niet wat dat betreft. Kijk, het is ook niet zo dat de politiek er niets aan doet. In het regeerakkoord van het nu demissionaire kabinet stond ook al we moeten daar wat aan doen. Hè. Dus die energiearmoede die stond wel op het netvlies. Daar kwam het Nationaal Isolatieprogramma uit voort. Er is geen gebrek aan geld, want daar wordt 4 miljard ingestopt. Er is ook geen gebrek aan ambitie, want het kabinet heeft ook gezegd in 2028 mag je geen huizen meer verhuren die niet voldoen aan bepaalde minimumeisen als het gaat om isolatie. Maar ja, het komt toch moeizaam op gang. Het is heel stroperig. Ja, het komt moeizaam op gang. Toevallig verstreek gisteren de deadline voor gemeentes die aanspraak willen maken op die pot met geld. Het gaat dus echt om heel veel geld. Bijna alle Nederlandse gemeentes hebben zich al aangemeld. Dus dat op zich is dat goed nieuws. Dus overal gaat er iets gebeuren. Maar dat betekent dus ook dat het werk veelal nog moet beginnen op al die plekken. Ja. Maar nu bestaat volgens mij het grootste deel van de energierekening uit belastingen. Is er nog een politieke partij die dat wat wil minderen? Daar heb ik weinig over gelegd. Kijk, het meest structureel is natuurlijk gewoon het verbruik omlaag, ja. Omlaag ja. Houden. Dan betaal je ook minder belasting. Ja, dus als je het daar kunt aanpakken. Ja. Ja. En iemand die met energiearmoede te maken heeft, is Patricia Claus. Ja, de Patricia Claus uit Kampen, beheerder van de Facebookgroep Rondkomen in Kampen met 1000 leden. Ze is een alleenstaande moeder van 3 kinderen en ze wacht al 6 jaar op dubbel glas. En ook zou ze graag zonnepanelen willen, maar ja, dat lukt niet. Ik heb heel lang gespaard. Om mijn huis beter te isoleren en zonnepanelen. Nou, dat kan niet, want dat is niet mijn eigen huis, dus ik moet wachten op de woningbouw. Alleen eigenaren van huizen, die kunnen hun leningen en subsidies en weet ik veel wat allemaal krijgen voor zonnepanelen en energiemaatregelen. Als je sociale woningbouw huurt, dan moet je wachten tot je eigen huis aan de beurt is. Ja, ik vind het dus onvoorstelbaar. We hebben dit dus al sinds 2021 al in gedachten dat er energiearmoede dus bestaat. Ja. En het blijft dus nog steeds achter, het verduurzamen van sociale huurwoningen. Ja, klopt. Nee, dus daar wordt natuurlijk ook wel degelijk aan gewerkt, maar het zou gewoon veel harder moeten gaan. En ik denk vooral dat het heel veel simpeler moet. Want iedereen verdrinkt gewoon in een spaghetti aan regelingen en regeltjes. Dus daarom zeggen wij, laten we voor deze groep iets doen wat echt ubersimpel is. Namelijk, de overheid betaalt gewoon de hele rekening om die huizen in die armste wijken energie neutraal te maken. Van het aardgas af te helpen. Die mensen die krijgen bij wijze van spreken 2 weken de sleutel van een vakantiehuisje. En als ze terugkomen, dan komen ze in een comfortabel huis met een veel lagere energierekening terug. En alles wordt geregeld. Je hoeft niet te vergaderen. Je hoeft geen formulieren in te vullen. Geen Excel-berekeningen te maken. Maar keep it simple. Klinkt fantastisch. Maar ja, dan moeten we nog naar de realiteit, meneer Van der Gaag. Die is vaak toch wel iets lastiger, Remco. Ja. Hoe haalbaar is dit plan van meneer Van der Gaag om 11 miljard uit te trekken voor het verduurzamen? Er wordt op dit moment dus al 4 miljard uitgegeven aan dat isolatieprogramma. Er moeten dus nog miljarden bij. En de verwachting is dat het nieuwe kabinet juist zal moeten bezuinigen. Dus structureel moet je wat, denk ik, als het gaat om het verduurzamen van huis in het hele land. Ja, het punt is, het niet doen is ook niet gratis, hè? Want moet je al die mensen toeslagen bij geven. Dat is hartstikke duur. Ja. Dus zal het kabinet die afweging zeker moeten maken. Goed. Olof van der Gaag en Remco Teulings, dank jullie wel. En straks in onze televisieuitzending meer over energiearmoede. En dat is 6:15 op NPO 1. Feit of fictie? En die gaat vandaag over biodiversiteit, Lambert. Ja, want GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans zei afgelopen maandag in gesprek met Pieter Omtzigt dit. De achteruitgang van de Nederlandse natuur moet gestopt worden. Het is echt belabberd. We zijn denk ik misschien wel 40% van onze biodiversiteit kwijt. Het valt me op dat Timmermans soms zo gepassioneerd zo erg in onderwerp duikt. Ja, dat kan niet goed, hè? Absoluut. Goed, 40% van onze biodiversiteit zijn we kwijt. Maar ook misschien, dus ja, weet het zelf ook niet helemaal. Nee, en daarom helpen we hem vandaag even. We vroegen aan Rob van Tilburg van Natuur en Milieu of die 40% kan kloppen. Alleen het lastige is, zegt hij, dat Timmermans geen referentiejaar noemt. Maar als je kijkt naar waar we meestal naar terugblikken als het gaat over verlies aan biodiversiteit, dan gebruiken we vaak of zo voor kort na de oorlog, hè, als de grootschalige landbouw op gang moet komen. En vanaf toen is inderdaad de biodiversiteit met ruim 40% teruggelopen. Dus als hij dat als referentie bedoelt, dan klopt die uitspraak. Maar als je kijkt naar het verlies sinds bijvoorbeeld 1900, dan is het verlies daarvan eigenlijk nog veel groter. Dan is dat meer dan 60%. Ja, dit is een rapport speciaal over Nederland waar Van Tilburg aan refereert. De Living Planet Index van WNF, een soort gezondheidscontrole van de planeet, schetst een nog alarmerender beeld, vertelt Arnold van Vliet, bioloog aan de Wageningen Universiteit. kan zelfs nog wel een beetje positief ingeschat worden. Of tenminste dat hij positief was. Omdat als je kijkt van voor de industriële revolutie in Nederland, dan hebben we nog maar 15% over van wat we ooit in Nederland hadden aan natuur. Maar ook als je kijkt naar bepaalde type natuur als open natuur, dan hebben we het over heides en duinen. Als je kijkt naar het agrarisch grasland, dan zijn we sinds 1990 60% van de biodiversiteit die we rond 1990 hadden, zijn we kwijtgeraakt. Oké, en wat zijn we dan kwijtgeraakt? Ja, aan biodiversiteit, dat weet Rob van Tilburg. Denk bijvoorbeeld aan weidevogels. Hè. Vroeger was het heel gebruikelijk dat je in weilanden grutto's zag. Dat je boven weilanden veldleeuweriken hoorde zingen. Dat je patrijzen zag rondlopen. En al dat soort type vogels zijn buitengewoon schaars geworden. Die zie je eigenlijk alleen nog maar in speciaal daartoe aangewezen natuurgebieden. Ja, maar ook planten verdwijnen. Zoogdieren worden ook zeldzamer. Denk bijvoorbeeld aan konijnen en egels. Ja, waarom is die biodiversiteit belangrijk voor ons dan als mens? Ja, nou, omdat we afhankelijk zijn van onze natuur, zegt Van Vliet. Voor ons voedsel, voor onze recreatie, voor onze ontspanning, goede luchtkwaliteit, maar ook voor de regulatie van ziekte en plagen. Dus dat gaat heel erg breed. En we realiseren dat ons niet meer. In ons land denken we dat we het allemaal wel goed voor elkaar hebben. Maar we zijn afhankelijk van die natuur in Nederland, maar ook van heel veel natuur in het buitenland, waar we ook nog eens een keer als Nederland nog een hele negatieve invloed op hebben. Ja, denk dan bijvoorbeeld aan sojaproducten die we hier massaal gebruiken voor de landbouwsector. Daarvoor kappen we tropische regenwouden in Zuid-Amerika. Ja, verlies van biodiversiteit komt vooral door mensen. Maar kan het ook terugkomen? Ja, een beetje positief verhaaltje dan. Het kan inderdaad, zegt Van Vliet. Nou, er is al heel veel weg, maar er kan echt nog heel veel met herstel. En dan wordt ons land ook zoveel mooier. Het wordt vaak geschetst van meer natuur betekent slechter voor ons. Nou, totaal niet. En we zien wel echt hoopgevende projecten. Dat als je natuur weer de ruimte geeft, dat dat echt heel snel herstelt. Oké, fijn, lichtpuntje. Ja. Lammert, conclusie. Is de biodiversiteit met 40% afgenomen? Ja, nou, dit is vandaag weer een lastige hoor om een duidelijke uitspraak over te doen. Want Timmermans refereert dus niet aan een ander jaartal en wat hij precies bedoelt. Maar de biodiversiteit is zeker 40% afgenomen na de Tweede Wereldoorlog. Qua diersoorten, zoals het WNF het meet, zelfs 60% sinds 1990. Dan de situatie op de weg. Bianca Damink. Het is weer een drukke avondspit, zeker voor een woensdag. De meeste vertraging heb je nu onder meer op de A1 van Amersfoort naar Hengelo. Tussen Kootwijk en knooppunt Beekbergen is het oponthoud bijna 3 kwartier. Door schade aan de vangrail is daar de rechter rijstrook dicht. Richting het oosten kun je ook omrijden via Ede en Arnhem over de A30, A12 en A50. Ja, rolstoelgebruikers moeten vaak lang wachten op een nieuw onderdeel of een reparatie aan hun stoel. En dan hebben we het soms over weken of maanden. Dat is vervelend, maar vooral beperkend. De Amsterdamse gemeenteraadsleden Igor Runderkamp van de PvdA en Jenneke van Pijpen van GroenLinks eisen verbetering. Maar eerst, Lammert, hoe zit het met die reparaties? Ja, de vervanging en het onderhoud van hulpmiddelen zoals rolstoelen wordt in Nederland gedaan door 4 grote bedrijven. Ze worden door gemeenten betaald uit het potje voor maatschappelijke ondersteuning. En er zijn al jaren klachten over die bedrijven. Ik noem ze even, dat zijn Medipoint, Welzorg, Myra en Kersten. En ja, waar gaat het dan om? Om heel lang wachten bijvoorbeeld voordat je iemand te spreken krijgt, of om monteurs die helemaal niet komen opdagen of die geen idee hebben waarvoor ze eigenlijk komen. Dat vertelt bijvoorbeeld Reda Houam, captain van het rolstoel rugbyteam in Amsterdam, aan verslaggever Ferry Stoop. Ik denk dat ik een jaar aan vakantiedagen kwijt ben geweest, puur aan afspraken die niet door zijn gegaan. Het gebeurt heel erg vaak dat er een monteur komt die voor iets heel anders komt dan waar je hem eigenlijk voor nodig hebt. En waar komt hij dan voor bijvoorbeeld? Nou, is 2 keer bij mij geweest, laatst nog, voor 1 klus. Zijn ze 2 keer bij mij laatst geweest voor een elektrische rolstoel. En ik heb niet eens een elektrische rolstoel. Nee, en wat Reda dus wel heeft, is een met de hand aangedreven rolstoel met rubber op de wielen, zodat hij grip heeft. Als dat rubber is versleten, dan duurt het zomaar 2 maanden voordat het vervangen wordt. En ja, dat betekent gewoon 2 maanden lang niet goed over drempels heen komen en geen heuveltjes op. Ja, die rolstoel is heel erg belangrijk voor hem, vertelt hij. Het belangrijkste wat er is, dat zijn mijn benen. Het is de vrijheid die je hebt, hè, anders dan... Verder is niet zo in je leven. Ja, het is alles, zou ik zeggen. Ja, het is je mobiliteit. Ja. Het zijn inderdaad je benen. Meneer Runderkamp, Igor Runderkamp, PvdA-raadslid in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Als ik dit zo hoor, wat is er mis met de service van deze bedrijven? Ja, een hele schijnende situatie. Die verhalen worden dan mee. Ja, het is allemaal niet uit te leggen. Dus die verhaal die Reda zojuist heeft verteld, die hoor ik dus vaker in Amsterdam. Ja. Dat kunnen we gewoon niet uitleggen. Nee, maar hoe komt het dan dat monteurs blijkbaar te weinig kennis hebben van die rolstoel? Of wat er moet gebeuren? Nou, ik denk dat het meerdere componenten zijn waar het verkeerd gaat. Het is dus de service die wordt geboden vanuit de leverancier zelf op het moment dat er een monteur op pad wordt gestuurd. Maar wat Reda ook aankaart is dat dat rubber dat niet kan worden vervangen. Dat hele gangbare onderdelen van rolstoelen vaak helemaal niet op voorraad zijn bij die leveranciers. Ja, als die onderdelen niet op voorraad zijn en het daardoor niet kan worden gerepareerd, dan ben je dus al maanden aan het wachten voordat je überhaupt aan de beurt bent om een monteur te ontvangen. Ja. En als dan een monteur langskomt ook nog een keer dat het dat ook verkeerd gaat in de bedrijfsvoering. Ja, dat is gewoon niet uit te leggen. Maar het is toch een gespecialiseerd bedrijf. Hoe kan het dan dat dit misgaat? Ja, het mag niet. Dus dit moet gewoon beter. Dus we zijn nu gewoon in Amsterdam die gesprekken gevoerd met de leveranciers, met de gemeente, met rolstoelgebruikers. Hoe we dit nu in de toekomst kunnen verbeteren. En ik ben het helemaal met u eens dat het niet kan met dit soort gespecialiseerde bedrijven die deze aanbestedingen hebben gewonnen. Ja, want u bent de gemeente. U betaalt die bedrijven. U huurt die bedrijven in feite in. De inwoners hebben die keuze niet. Dus dan moet u er toch ook voor zorgen dat dat beter gaat gebeuren? Ja, dat ben ik helemaal met u eens. Dus ja, daarom hebben we er nu dit ook aangekaart in de raad, schriftelijke vragen over gesteld. Debat over gevoerd met de wethouder. Dus hier zijn wij ook voor verantwoordelijk. Ja, maar dit is niet iets van de laatste tijd. Dit is al heel lang. Nee, het is natuurlijk ook complex. Dit speelt al decennia. En alle rolstoelgebruikers die ik spreek, die vertellen dit ook. Dat het niet iets is wat nu de afgelopen maanden of jaren aan de gang is. Dus het heeft ook gewoon te maken met de aandacht die wij er als samenleving voor hebben. En ik vind het gewoon ontzettend pijnlijk dat het een gegeven is dat mensen in een rolstoel die afhankelijk zijn van een rolstoel, Reda verwoordt het mooi, die zegt dat is mijn vrijheid, dat zijn mijn benen, dat die zo in de steek worden gelaten. Ja, weet u of dit alleen in Amsterdam speelt? Ik ben raadslid in Amsterdam, dus ik hou me bezig met de situatie in Amsterdam. Maar naar mijn weten speelt het ook in de rest van het land. Maar wat gebeurt er dan? Wordt er dan voor te weinig geld zorg ingekocht bij deze bedrijven? Nou, dat is wel. Kijk, uiteindelijk is het in Amsterdam is het hoe we dan die partijen inkopen, die aanbesteding. Dat moet zijn in Amsterdam. Maar het is natuurlijk ook landelijk is het zo dat er vanuit het Rijk, vanuit Den Haag, wordt er geld beschikbaar gesteld. Decentraal via het gemeentefonds aan gemeenten. En de zorgkosten die nemen alleen maar toe. Maar die WMO-middelen die stijgen niet mee met de benodigde gelden die nodig zijn om mensen goed in hun hulpmiddelen te voorzien. Ja, dus dat is ook een aandachtspunt wat in Den Haag speelt. Ja, is het niet een beetje dat de gemeente voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten en deze bedrijf gewoon eigenlijk te weinig betaalt? Nou, kijk, dat eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik dit nu niet weet hoe die contracten precies zitten met die vier leveranciers. En dat zij zich voor te weinig geld hebben ingetekend. Dus dat zou ik dan moeten uitzoeken hoe dat precies zit en ook moeten vergelijken met andere gemeenten. Maar het is een gegeven dat het in Amsterdam niet goed gaat, maar dat er ook vanuit het landelijk te weinig geld beschikbaar wordt gesteld. Ja, maar er zijn ook gemeentes waar het wel goed gaat. Althans beter goed gaat, waar ze in gesprek gaan met die bedrijven. Ik zou zeggen dat gesprek eigenlijk eerder had moeten plaatsvinden, toch? Hoe kan het dat het nu pas op de kaart staat? Nou, ik ben het met u eens dat die gesprekken. Kijk, het is natuurlijk niet iets inderdaad wat van gisteren is gebeurd. Dus dat is al langer aan de gang. Maar ik ben nu op dit moment raadslid. En op dit moment moet ik ervoor zorgen dat die gesprekken worden gevoerd en dat het gewoon beter gaat tussen die rolstoelgebruikers en die leveranciers. Ja, ik begrijp het ook hoor. Ik wil u niet aanvallen. Ik probeer alleen in te denken hoe dat dan kan. Hoe zo'n probleem zo lang dan kan spelen. En dat u ook dan raadslid bent en dat er dan alsnog niks gebeurt. Dat deze mensen alsnog met deze problemen zitten. Ja, kijk, het is nu mijn doel dus dat er wel daadwerkelijk nu wel wat gaat gebeuren. Ja. Dus daar moet ik gewoon niet voor gaan zorgen. En ik ben het helemaal met u eens. Het is gewoon niet uit te leggen dat dit al zo lang aan de gang is. En dat dit dus al jaren niet is opgepakt. Ja, op welke termijn moet dit dan opgelost worden als het u betreft? Nou, we moeten in Amsterdam gewoon kijken wat wij zelf kunnen doen. En dat is gewoon die contractafspraken met die leveranciers hen daaraan houden. Want zij zijn daar gewoon aan gebonden dat zij die service moeten leveren. En ik ga onderzoeken of het dus een gegeven is dat wij als gemeente als dubbeltje op de eerste rang zitten. Dat is niet mijn beeld. Het zijn gewoon heldere contracten met die leveranciers. En we moeten ook als land kijken hoeveel geld we er vanuit Den Haag beschikbaar voor stellen aan de gemeente om die zorg in te kopen. Ja, maar nu begrijp ik dat er ook wel een gesprek is geweest tussen de wethouder en de bedrijven voor de medische hulpmiddelen. Heeft dat iets veranderd? Nou, ik denk dat het gesprek is een paar weken geleden gevoerd. Dus dat is niet nieuw van vandaag op morgen dat er niet daadwerkelijk al iets is veranderd. Mm-hmm. Maar in ieder geval lopen die gesprekken en zijn die leveranciers er nu daadwerkelijk met de neus op de feiten gedrukt. Er stond ook vorige week een artikel in het Parool. Ja, het kan gewoon zo lang niet langer zo. Nee, maar is daar bijvoorbeeld openheid over de notulen, over wat er dan besproken is, of moet u daar dan ook achteraan? Daar moet ik maar achteraan. Het was een gesprek echt besloten met de gemeente, leveranciers en rolstoelgebruikers. Dus wij van de raad waren daarbij niet aanwezig en welkom. Kijk, dat begrijp ik ook goed, want dan wordt het direct politiek. En je moet nu gewoon eerst kijken of je onderling die problemen kunt aankaarten en op die manier oplossen. Maar ja, het is wel belangrijk dat de actiepunten die daarin zijn geformuleerd, dat die worden uitgevoerd en dat er daadwerkelijk verbetering komt. Dat dit niet zo langer doorgaat. Ja, goed. Lammert, we hebben de bedrijven ook zelf een reactie gevraagd. Ja, de brancheorganisatie zegt dat ze te maken hebben met toenemende vergrijzing en dus met een groeiende vraag naar hulpmiddelen. En ook wijzen ze op het feit dat het lastig is om technisch personeel te vinden en dat ze kampen met de nasleep van corona. Ze zeggen met man en macht aan verbetering te werken. Nou, ik hoop dat dat gaat lukken, meneer Runderkamp. Ik hoop het ook. Dank u wel. Daar gaan we alles aan doen. Raadslid van de PvdA in Amsterdam. En zometeen in onze televisieuitzending meer aandacht voor dit onderwerp. Lammert, jij hebt nog wat voor ons. Ja, wie is de mysterieuze rapper Didi? Dat is een vraag die heel Engeland al maandenlang bezighoudt. De rapper met miljoenen streams op Spotify heeft nu voor het eerst gemaskerd een tv-interview gegeven aan Sky. My team stay winning, you know how it is. They're gonna put it in the paper like which baller is this. Oh, klinkt lekker. Was really... Ja. Out to trick people or whatever, like I said, the main thing for me is the music rather than the football player. Ja, hij is een bekende voetballer, maar hij wil juist dat er naar zijn muziek geluisterd wordt vanwege zijn muziek. Kijk, mysterieus blijft dus nog eventjes. Dit was één vandaag. Dankjewel. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Oh wauw, ik geloof eigenlijk niet eens dat die echt is. Veel vrouwen hebben wel eens een dickpic ontvangen. Een foto van iemands penis. Nou, ik vind dit een relatief mooi plaatje. Waarom doen mannen dit? Vroeg Anna Dijk zich af. De eerste paar keren brak me gewoon letterlijk het zweet uit. Dat ik dacht, wat de fuck heb ik gedaan? Deze week in Docs, de dickpic. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Misschien lijkt het hoop. De musical De Man van La Mancha. Maar sta op en ga. Ben je gek als je het leven niet alleen wilt zien zoals het is? Vecht voor het recht. Maar ook zoals het zou kunnen zijn. Rust zonder duur. Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Vanaf december in de grote Nederlandse theaters. manvanlamancha.nl. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Deze architecten bijvoorbeeld. Binnen ons architectenbureau zijn slimme oplossingen een belangrijk onderdeel van ons werk. Op ons kantoor werken we met Brother NPS. Zo weten we zeker dat we op onze printers kunnen rekenen. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man...